أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, Zümer suresinin 49. ayetiyle bugünkü dersimize devam ediyoruz. فَإِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌ دَعَانَا. Ne zaman insanın başına bir zarar, bir ziyan gelse, hemen başlar bize yalvarmaya. Benzer içerikteki 8. ayeti hatırlamak lazım bu surenin. İnsanoğlu başı sıkışınca fıtratına yönelir. Doğasına yönelir. Bu şunu gösterir. İnanmak fıtridir. Allah inancı sonradan elde edilen bir şey değil. Özde zaten var olan, yani insanın formatında olan bir şeydir. Dolayısıyla her insan, o insan isterse Tanrı tanımaz olsun, ateist olsun, başı sıkıştığında, çaresiz kaldığında, doğasında bulunan o inanca döner ve duaya durur. Tüm çarelerin tükendiğinde Allah'a yönelir. Mesela düşmek üzere olan bir uçakta ate bulunmaz sözü işte bunu ifade eder. Veya batmakta olan gemide herkes duaya durur. Çünkü yapılacak bir şey yoktur. Onun için de inanmak, Allah'a iman, sonradan koyma değil, özde olan bir formattır. ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ. Daha sonra kendisi katımızdan bir nimete kavuşsa, bu servete ben sadece kendi bilgim ve becerim sayesinde ulaştım der. Kasas suresinin 76 ve 82. ayetleri arasında Karun kıssası anlatılır. Biz bu kıssayı işlemiştik. Karun, Kur'an'ın bugünkü manada ekonomi insanına, homo economicus'a verdiği sembolik örnek. Tabiatına yabancılaşmış bir insan nasıl servetin kulu ve kölesi haline gelir? Servet ahlakı Karun kıssası örneğinde işlenir Kur'an'da. Emanet bilincine dayanır servet ahlakı. Her emanet bir imtihan aracıdır. İnsan karunlaşmamak istiyorsa, bir başka ifadesiyle dünyevileşmemek istiyorsa, sahip olduğu tüm varlığı Allah'ın kendisine bir emaneti olarak görmek zorundadır. Yani sahibim sandığı şeylere gerçekten sahip olup olmadığını sorgulamak zorunda. Kim kime sahip? Servet ona mı sahip, o servete mi sahip? At süvarinin mi sırtında, süvari atın mı sırtında? İnsan sahip oldum dediklerinin efendisi mi yoksa kölesi mi? Bütün bu sorular bu ayet çerçevesinde, bu ayetler çerçevesinde daha bir anlam kazanıyor. Bel hiye fitnetun velakinne ekserahum la ya'lemun. Hayır. Aksine o servet bir imtihan, bir sınama aracıdır. Fakat karunlaşmış, dünyevileşmiş akıl sahiplerinin çoğu bunun farkında dahi değildirler. Servet okyanustaki sudur. Servet sahibinin kalbi ise bir gemi. Su gemiye girmezse gemi yol alır. Gemi için yol olur. Yok, su geminin içinde olursa gemi batar. İnsan servet ilişkisi bu temsil çerçevesinde el karda, gönül yarda olmalı şeklinde özetlenir. Fakr der Cüneyd-i Bağdadi. Senin hiçbir şeye sahip olmaman değildir. Fakr, her şeye sahip olsan da hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. Bu manada Kur'an ne servetin tanrılaştırılmasını ne de şeytanlaştırılmasını tecviz eder. Bu iki tavırdan da uzak, dengeli bir servet ahlakı gerçekleştirir. Serveti insanın altına at olması için verir Allah. İnsanın sırtında süvari olması için değil. Fitne diyor ayette. Bel hiye fitnetun. Ama hayır, böyle değil, baktığınız gibi değil. O bir sınavdır, sınama aracıdır. Fitne bir metalurji kavramı. Metalle ilgili bir kavram. Kaynak dilde fitnenin kök manası altının hamını hasından, cevherini cürufundan ayırmak için potada er gitme işlemidir. İnsan da altın madenine benzer. Altın madenine benzer. Ama mutlaka altın olması, saflaşması için ateşlerden geçmesi, sınanması gerekir. Sınanmadan cevheri cürufundan ayrılmaz, saflaşmaz. Saflaşmayınca da gerdanlara takılmaz. Saflaşmayınca vitrinlere konulmaz. Saflaşmayınca değerini bulmaz. Keşfedilmemiş ve işlenmemiş, mamul hale gelmemiş madenlerin kime ne yararı olur? İşte insan madeni Allah tarafından saflaştırılmakta. Ve bu saflaştırma aracı olarak da servet, makam, evlat, mevki gibi pozitif görünen değerler, hastalık, ıstırap, acı, elem, keder, dert, kayıp, hüzün, korku ve benzeri gibi negatif görünen şeylerle insanı saflaştırır. Öyle saflaştırır ki bir ateşe, bir suya sokularak çelik yapılan demir gibi insanı da bir varlıkla, bir yoklukla, bir cemal sıfatının tecellisiyle, bir celal sıfatının tecellisiyle, bir lütufla, bir kahırla, bir gülle, bir dikenle sınar, sınar. İşte burada da varlıkla sınanmak dile getiriliyor. Varlıkla sınanmak, sınavların en çetini. Yoklukla sınanmak her kişi kârı, varlıkla sınanmak her kişi kârı. Çünkü etrafınıza baktığınızda yokluğa sabreden nice insanların varlıkla sınava çekildiklerinde varlığa sabredemediklerini görürsünüz. Yokluk karşısında Allah'la ilişkisini koparmayan insanların varlıkla sınanmaya başladıklarında Rableriyle ilişkilerini zedelediklerini görürsünüz. Bu şunu verir. Varlıkla sınanmak, yoklukla sınanmaktan daha çetindir, daha zordur. Dolayısıyla varlığa sabretmek, yani varlığın ayartmasına karşı direnmek, varlığın ayartıcılığına kapılmamak, varlığın sizi nesneleştirmesine izin vermemek, yokluğun ayartısına kapılmamaktan daha zor, yokluğa sabretmekten daha zordur. قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Doğrusu onlardan öncekiler de böyle demiştiler. Yani Karun gibi demiştiler. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi demiştiler. Bu bir akıldır. Tarih boyunca bu akıl aynı işlemiştir. Bu akıl şöyle yürütür. Ben servete sahibim. Eğer bir tanrı varsa, benim bu insanlar arasında farklı olmamı istediğine göre, servete sahip olmamı dilediğine göre, ben iyiyim demektir. Yani servetin iyiliğimin referansıdır. İyi olmasaydım, beni de yoksul yaratırdı. Dediğiniz gibi bir tanrı varsa. Dolayısıyla bu durumda ben iyi olduğum için bakın servetimle bu dünyada başıma gelecek tehlikeleri savuşturuyorum. Eğer iddia ettiğiniz gibi bir öte dünya varsa orada da servetimle başıma gelebilecek muhtemel tehlikeleri atlatabilirim. Karun aklı böyle yürür. Böyle yürüdüğü içindir ki serveti onun şeytanı haline gelmiştir. Böyle yürüdüğü içindir ki imtihan aracı olan servet onda Allah'la ilişkiyi koparan bir bıçağa dönüşmüştür. İnsanın Allah'la olan bağını kesip koparan servet bıçağı en sonunda gelir yüreğinden insanı vurur. İşte burada da geçmişe atıf yapılarak Karun aklının tüm insanlık boyunca serveti tanrılaştıran ve Allah'ın bir imtihan aracı olarak değil de serveti haklılığın, bir referansı kılan bu sapık mantığı ele veren ayet şöyle devam ediyor. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Fakat kazana geldikleri şeyler kendilerine sonuçta hiçbir yarar sağlamamıştır. Yani akıl yürüttükleri gibi gerçekleşmemiştir hadise. Yeryüzünde servetleri yüzünden gördükleri itibar geçici olmuştur. Çünkü o itibar kendilerinden değil, servetlerinden kaynaklanıyordu. Servetlerini kaybedince itibarlarını ve şereflerini de kaybetmişler. Dolayısıyla değerlerini kendilerinden almadıkları için, İnsani değerlere önem vermedikleri için, tüm değeri servete yükledikleri için, servetle birlikte her şeylerini de kaybetmişlerdir. En azından ölüm geldiğinde, servetlerinden hiçbir şey götüremedikleri için, tüm değer ve kıymetleri yeryüzünde kalmıştır. Allah'ın huzuruna gerçek manada hiçbir şeyi olmayan hakir ve fakir olarak çıkmışlardır. Çünkü yeryüzünde zenginlik ve fakirlik ölçüsü ahiretin ölçüsü değildir. Ahiretin de zenginleri vardır. Büyük mahkemede İnsanlığın gıpta edeceği öyle zenginler olacaktır ki, burada onlara belki sadaka veresiniz. Allah'ın huzuruna zengin çıkmak, insanoğlunun ufkunda oturan en büyük hedef. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا En sonunda kazandıklarının kötü sonuçları gelip onları bulmuştur. وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَٰئِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا İşte şu zalimleri de kazandıklarının kötü sonuçları kendilerinden evvelkileri bulduğu gibi gelip bulacaktır. وَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Ve onlar asla ama asla Allah'ı atlatamayacaklardır. Bu وَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ şeklinde bitmesi gerçekten manidar. Paranın gücüyle kanunu atlatanlar, paranın gücüyle yasaları atlatanlar, paranın gücüyle her türlü tehlikeyi, dünyevi tehlikeyi atlatanlar, Allah'ın huzurunda da, ahirette de paranın gücünün işleyeceğini düşünecek kadar hamakat sahibi olabiliyorlar. İşte onlara Allah'ı atlatamazsınız diyor. Servet sadece sahibini değil, bu birkaç ayet göz önüne alındığında çıkan sonuç bu. Servet, sahibini esir alan, sahibini nesne kılan, sahibinin öznesi, atı olan yanlış yerdeki servet. Sadece sahibini değil, ona gönül veren yoksulları da yoldan çıkarır, ayartır. Yığma tutkusu. Ta temelde buna yol açar. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Malı üst üste yığmayı ne kadar da çok seviyorsunuz diyordu Kur'an'da. Yığma tutkusu. Sadece servete sahip olanları değil, servet sahiplerine gıptayla ve imrenmeyle bakan yoksulları da yoldan çıkarır. Neden mi? Servete sahip olmayı hayatlarının tek hedefi seçerler. Bu hedefe ulaşmak için de her şeyi mübah görürler. İşte bu, toplumsal ahlakın dibini dinamitleyen ve ahlaki çözülmeyi, kokuşmayı, ulmayı getiren en büyük neden olur. O toplum bir gün gelir, çatır çatır çöker, temellerinden sarsılır. O toplumda iyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin, hak ve batıl, iman ve küfür aradaki çizgiyi kaybeder. Bir tek değer kalır, para. Bir tek değer kalır, servet. Sahip olduğun servet kadar adam sayılmaya başlandığın zaman bir toplumda o toplumun geleceği helake doğru sürükleniyor demektir. Yine çoğaltma tutkusu. İşte serveti insanı yoldan çıkaran bir şeytana dönüştüren şey servetten kaynaklanmaz. Servetin kötülüğü servetin kendisinden değil, serveti elde eden insanın servete yüklediği anlamdan kaynaklanır. Onun içindir ki el-hâkumut-tekâthur hatta zûrtumul-mekâbir. Ölünceye kadar, kabirlerinize girinceye kadar çoğaltma tutkusu, hırsı sizi helake sürükledi. Helak etti sizi çoğaltma tutkusu. Habire çoğaltma, habire arttırma. Modern hayat bu tutkunun küreselleştiği bir hayattır. Aslında küreselleşme dedikleri şey de çoğaltma tutkusunun küreselleşmesidir. İnsanoğlu hiçbir zaman yiyerek bitiremeyeceği kadar çok servet elde etmek, hiçbir zaman kullanamayacak kadar, kullanıp tüketemeyecek kadar çok eşya elde etmek peşinde bir ömrünü zebil etmekte. Zibil etmektedir. Ve bu aslında hayatın israf olmasıdır ki bugün işleyeceğimiz ayetler içerisinde esrafu ala enfusi. Ey hayatını israf eden kullarım diye hitap ettikleri kimseler bunlar olsa gerek. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Şimdi onlar bilmezler mi ki Allah, dilediğinin rızık alanını genişletir, dilediğinin rızık alanını da daraltır. Aslında وَيَقْدِر, daraltmak manasından daha çok, dilediğinin rızık alanını da sınırlandırır. Yani belli bir yerde durdurur. Rızkını keser değil. Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir ibareye rastlamayız. Çünkü rızkımızın kesilmesi varoluşumuzun yok oluşa dönmesidir. Biz kendi varlığımız bir rızıktır. Varoluşumuz rızıktır. Aldığımız her nefes bir rızıktır. Gözümüz, kulağımız, dilimiz, dudağımız, aklımız, beynimiz, kalbimiz, damarlarımızda dolaşan kanımız hepsi birer rızıktır. Dolayısıyla varlığımız rızıktır. Allah insanoğluna olan rızkını kesseydi eğer, alsaydı eğer, geriye hiçbir şey kalmazdı. Varlık yokluğa dönerdi. O nedenle sadece sınırlandırır ve yaktır. Yani kesmez. Dolayısıyla ona küfreden dil dahi varlığını ona borçludur. Onu inkar eden yürek dahi varlığını ona borçludur. Ona sırt dönen insan varlığını ona borçludur. Onun mesajlarına tıkanan kulak varlığını ona borçludur. Ona ileten hakikatleri görmek istemeyen göz varlığını ona borçludur. Ve bunun Allah'a karşı ne büyük bir ihanet olduğunu varın siz düşünün. İnne fî zâlike لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Elbet bunda inanan bir toplumun alacağı bir ders mutlaka vardır. Rızık hakkındaki bu ayet, vahyin rızık tasavvuru, inşa ettiği rızık tasavvuru ile ilgili bazı donelerde veriyor. Allah'ın rızık dağıtımı, kulun yetenek ve çabasının da dahil olduğu, sayısız donenin içinde yer aldığı ilahi bir değerlendirmenin sonucudur ki, gerçekten kısmi bir bölümü hariç akıl sır. Bu ilahi bir sırra mebni olarak Allah insanlar arasında rızkı kendine has bir ölçüyle dağıtıma sokmuştur. Kapitalist akıl açlık evrenseldir sloganı üzerine kuruludur. Oysa ki İslam aklı insanlığın rızkı Allah'tandır düsturu üzerine inşa edilir. Allah'ın indirdiği rızık tüm insanlığa yeter. Allah yarattığı kulun rızkını da yaratmıştır. Bu manada insanlığa üye olup da aç kalması söz konusu değildir. Eğer insanlık üyesi olup da aç kalıyorsa bu insanlar yüzündendir. Servet ahlakıyla sorumlu olanlar, servet ahlakına sahip olmadıkları için, kendilerine verilen emanete ihanet ettikleri için bir kısmı ihtiyacından kat kat fazlasına sahipken, diğer kısmı açlık çekmekteyse eğer, o toplumda paylaşma, bölüşme, diğer gamlık, fedakarlık yani servet ahlakı yok demektir. İşte bu ilahi imtihan ki yukarıda fitne dedi. Bir imtihan aracı servet. İmtihan aracı olması için mutlaka ve mutlaka yoksulların ve varsılların olması lazım. Eğer herkese oran adaleti anlamında eşit dağıtılmış olsaydı servetin bir imtihan olması söz konusu olmazdı. Ama bir imtihan olması için yoksul ve varsılın olması şart. Peki imtihan nasıl olacak? Yoksul yoklukla, varsıl da servetle imtihan edilecek. Ve varsıl o serveti paylaşıp paylaşmadığıyla hesaba çekilecek. İşte vahyin tüm insanlara getirdiği zekat, sadaka, infak, hayır, hasenat, paylaşma, bölüşme, diğer gamlık gibi emir ve tavsiyeleri hep bu çerçevede algılanmalıdır. Eğer bunlar yerine getirilirse servet imtihanını o kimse başarıyla vermiş olur. Çünkü fakirin bazen hakkı bir başkasına verilir ki onun eliyle fakire dönsün diye. O kendisinin zannetmeye başladığında işte imtihanı kaybetmiştir. Çünkü o onun değildir. Ona kendi eliyle vermesi için tevdi edilmiş bir emanettir. Emanet yerine verilirse sadakat gösterilmiş olur, verilmezse ihanet edilmiş olur. Onun için de servet sahipleri, fakirin hakkının servetinin içinde bir emanet olarak durduğunu bilip iman etmediği sürece servet sınavını kaybetmişler demektir. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. De ki, ya da daha doğru bir ifadesiyle, Allah'ın şu müjdesini kullarıma ilet. Ey hadlerini aşıp, kendilerini helak eden, kendilerine kıyan, hayatlarını israf eden, varlıklarını israf eden, kendilerini har vurup harman savuran, hovardaca harcayan, kullarım, Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyiniz. Bu, Kur'an'da yer alan en müjdeli ayetlerden biri. İlahi rahmet bu ayetten dolup taşmakta. Adeta ayeti duyan gönüllerde bir pınar gibi çağlamakta. Kainatın yaratılış hikmetidir ilahi rahmet. Allah merhametin kaynağıdır. Her ne yerde merhamete ilişkin bir şey görmüşseniz, onun doğduğu kaynak Allah'tır. Aslında varlık Allah'ın merhametinin bir eseridir. Ve varlık içerisinde insansa, Allah'ın merhametinin iki ayak üzerine doğrulup yürüyen bir simgesidir. Ketebe ala nefsihir rahme. O kendisi için merhameti prensip edinmiştir diyor Kur'an. Yine Kur'an nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma benden haber ver. Eğer kullarım benim kimliğimi merak ediyorlarsa onlara de ki ben, evet ben sonsuzca merhamet sahibi, sonsuzca bağışlayanım. İşte bu. Allah kendisini böyle tanıtıyor. Tabii devamında ve enne azabi huvel azabul eli. Fakat bir de azabım var. Kelime anlamıyla alırsak bana sırt dönene, sırt dönüp onu terk etmişliğim var. Onu yalnız bırakmam var ki bu en büyük acı veren bir azaba dönüşür insanda. Yani Allah'ın terk etmesinden daha büyük acı olamaz. Onu da unutma ey insanoğlu, ey kullarım. Burada insanoğluna hayatını israf ettiği hatırlatılır. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ. Ki hayat insanoğluna verilmiş en büyük emanet. Dahası hayat da denilmiyor orada. أَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ. Kendisini israf eden, ki o ala edatı harfi cerri, cinayete de delalet eder. Yani sanki kendisini öldüren, kendisine kıyan, kendisini katleden, mahveden, manen kendi katili olan kullarım anlamına da gelir. Böyle bir tedaisi, çağrışımı var. Kendine kıymak. Kendini katletmek. Kendi kendisinin katili ve canisi olmak nasıl bir şey derseniz, ilahi vahyi dinleyin. Allah insanı insana zimmetledi. Allah seni sana zimmetledi. Çünkü sen sana ait değilsin. Senin sana ait olan hiçbir şeyin yok. Çünkü borcunu ödemiş değilsin. Çünkü krediyi geri vermiş değilsin. Çünkü Allah'ın açtığı krediyle yaşıyorsun. İki göz, iki kulak, iki el, iki ayak, bir akıl, atan bir yürek. Yani neye sahipsen, sahibim dediğin ne varsa hepsi aslında Allah'ın sana açtığı bir kredi. Dolayısıyla senin değil. Sana zimmetlenmiş bir emanet. Bakalım ihanet edecek mi, sadakat gösterecek mi? Bakalım yüreğine ihanet mi edecek? Bakalım aklına ihanet mi edecek? Bakalım ellerine, gözlerine, kulaklarına ihanet mi edecek? Diline, dudaklarına ihanet mi edecek? Yoksa sadakat mi gösterecek? Onun içindir ki اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ O gün ağızlarına bant vururuz, bize elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar buyurur Kur'an. Neden? Çünkü emanettir. Emanet aslında emanetin sahibine aittir. Emanet edilen onun gerçek sahibi değil, sadece ve sadece yedi emini olması gereken kimsedir. Yedi emin değilse eğer hain sayılır. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Ey hayatını israf eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira Allah bütün günahları affedebilir. Bir sonraki ayetten de anlaşılacağı gibi bu ibare, tevbe eden herkesin bütün günahlarını affedebilir anlamına gelir ki, Nisa suresinin 110. ayeti ve daha birçok ayet buna delildir. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o, evet odur sınırsız bağışlayıcı, merhamet kaynağı olan. Nüzul sebepleri bahsinde bu ayetle Hazreti Hamza'nın katili olup sonradan Müslüman olan Vahşi bin Harp arasında irtibat kurulur. Her ne kadar Vahşi'nin Müslüman olduğu zamanla bu ayetlerin indiği zaman arasında çok çok uzun bir aralık varsa da zaten bazı ayetlerin bazı olaylara iniş nedeni olarak göstermesinden kasıt zaman anlamıyla, zamandaş olması anlamıyla değildir. Yani o olay o ayet üzerine olmuş ya da o ayet o olayın hemen üstüne inmiş anlamı taşımaz. Bunun sembolik anlamı sahabe Kur'an'la kendi hayatı üzerinde. Otoritelerimiz ve ilk Müslüman nesiller Kur'an'ın ayetleriyle kendi hayatlarında birebir mutabakat görürler. İsterse o ayet 30 yıl önce inmiş olsun. Eğer kendi yaşadığı gerçek olayla mutabakatı o ayet arasında görmüşse, evet bu ayet bu olay hakkında inmiştir der. Bu, Kur'an'ın zamanlar üstü ve mekanlar üstü özelliğine de bir iman ve atıftır aynı zamanda. Bu manada Kur'an'ın birçok ayeti bizim için de nazil olmuştur. Yani bizler Kur'an'ın son sebebi nüzulleriyiz. Son iniş sebeplerindeniz. Onun için hayatımızda birçok olayla karşılaşırız ki bu ayetin sebebi nüzulü bu diyebileceğimiz. Adeta Allah bu ayeti beni beyan için, benim başıma gelen şu olayı şerh için, bunun anahtarını vermek için ya da şifresini çözmek için indirmiş diyeceğimiz o kadar çok ayetle karşılaşırız ki, işte bu bakış açısı vahyi sadece bir zamana ait değil, tüm zamanlara ait sürekli inen canlı ve aktif bir özne kılar. O zaman bizi inşa eder. Biz de kendimizi vahyin aynasında görürüz. Ve vahyin aynasında gördüğümüz kendimizi vahiy ile inşa eder. Rabbim bu ayetle bana sesleniyor deriz. Kul ya ibadiyellezine esrafu diye seslenirken vahiy, ey hayatını israf eden kullarım dediğinde, hayatımızı israf eden insanlar olarak buyur ya Rabbi deriz. Lebbeyk Allah'ım deriz ve bize seslenir ve der ki la taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Kesmem ya Rabbi diye cevap veririz. Hiç keser miyim Allah'ım? Eğer kesersem başka gidecek kapım mı var Allah'ım deriz. İnna Allah'a yağfiru zunube cemi'a der döner vahiy tekrar. Şunu aklına koy ki, hiç unutma ki, aklında yer etsin ki Allah eğer tevbe eder ona yönelirsen, günahların tamamını affedebilir. Yani Allah'ın affından büyük günah işleyemezsin ey insanoğlu. Öyle bir günah işlediğini düşünüyorsan şeytanın tuzağına düşmüşsün demektir. Allah'ın affı dışında kalacak bir günah yoktur ey insanoğlu der. Ve biz de yine bu diyaloğa katılır ve deriz ki, eyvallah, başım gözüm üstüne Allah'ım, ben de sana yöneliyorum, ben de senin kapına geliyorum, yüz sürüyor ve af diliyorum, hatamı biliyorum, aczimi biliyorum, noksanımı biliyorum, boyun eğiyorum, başımı secdeye koyuyor ve sana olan kulluğumu ilan ediyorum. İmza atıyorum bedenimle Allah'ım. Secde suretinde bir imza. Kabul et deriz. İşte bu diyalog, Kur'an'la, vahiyle girilen bu diyalog, Allah'la girilen diyalog cümlesinden sayılır ve bu çerçevede sebebi nüzul bahsine biz kendimiz de girmiş oluruz. Bu çerçevede ele alırsak vahşi Hazreti Hamza'yı öldürmüştü. Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydi Vahşi bin Harp. Habeşistanlı bir köleydi, siyahi bir köle. Cübeyr bin Mut'im'in amcası Bedir'de öldürülmüştü. Onu öldüren Hazreti Hamza'ydı. Cübeyr çağırdı Uhud öncesinde Vahşi'yi, kölesini. Eğer dedi amcamın katili Hamza'yı öldürürsen azatsın. Yani özgürlüğünü sana vereceğim. Hatta bir başka köle kızla arasında bir sevda ilişkisi vardı. Onunla da seni evlendireceğim dediği rivayeti de var. Vahşi bu müjdeyi alınca kafasına koydu ve Uhud'da Hazreti Hamza'yı harbesiyle, mızrağıyla şehit etti. Resulullah'ı yüreğinden yaralayan bir kayıptı bu. Çünkü Hazreti Hamza onun sadece amcası değil, yari, yaranı, büyük desteği, sırtını yaslandığı bir direkti. Ve Bedir zaferi biraz da Hazreti Hamza'nın kahramanlıklarıyla kazanılmıştı. Hazreti Hamza'nın kaybı yeri doldurulmaz bir kayıp oldu. Resulullah çok üzüldü. Gerçekten onu sarstı. Mekke'nin fethinden sonra Vahşi yakalanmamak için Taif'e kaçtı. Taifliler Resulullah'a teslim olacaklarına dair bir heyet yolladılar ve anlaşma istediler. Vahşi bunu haber alınca Yemen'e kaçmayı, hatta oradan da ülkesi Habeşistan'a hicret etmeyi, kaçmayı düşündü. Fakat bir mümin onu uyardı. Dedi ki, vallahi Allah'ın Resulü, kendi kişisel öç alma duygusu uğruna kimsenin canına kıymamıştır. Eğer iman edersen vallahi ey Vahşi senin de canına kıymaz. Onun merhametine sen şahit olmadın. Sen farkında değilsin işin dedi. Bu söz Vahşi'nin yüreğinde etki yaptı ve Medine'ye geldi. Resulullah'a teslimiyetini sundu ve iman etti Allah'a. Resulullah, sen amcamı öldüren Vahşi misin buyurmuştu. Evet, ben öldürdüm. Allah affetsin demiş. Ve nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı. Resulullah'ın ona olan bir tek cümlesi şu oldu. Bana mümkünse az görün. Seni görünce amcamı hatırlıyorum. Vahşi ondan sonra Resulullah'ın gözüne görünmemeye çalıştı. Fakat Resulullah'ı gerçekten de seviyordu. Hep sevdi. Onun ondan sonraki ömrüne baktığımızda bu sevginin kimi izlerini yakalayabiliyoruz. Resulullah'ın gözüne görünürüm de onun yüreğine acı salarım diye o bir sokaktan göründüyse hemen geri gizleniverdi. Eğer o dönünce kendisini mescitte görecekse bir direğin arkasına gizlenmeyi tercih etti. Yani sevdiği Resulullah'a doyasıya bakamadı, göremedi. Ve bu duygular içerisinde Vahşi ondan sonraki savaşlara katıldı. Yemame Savaşı'nda en öndeydi. Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağını saklıyordu. Bu mızrak, işlediğim bu büyük cinayetin kefareti olabilecek kadar büyük, ünlü bir kafiri öldürmeden yerine girmeyecek demişti. Ve Yemame'de yalancı peygamber ve asi Müseylimetül Kezzab'ı mızrağıyla yaraladı. Hatta ölümüne sebep olan yara bu olduğu söylenir. Çünkü bir başka ensardan bir başkası da kılıcıyla aynı anda hücum etmişti. Hangimiz öldürdü bilmiyorum, emin değilim. Ama benim attığım mızrak karnından girdiğini gördüm demişti Vahşi. Ve bununla teselli oldu. Yemame'de kendisi de şehit oldu. Bir zayıf rivayete göre şehadetinden önce kendisine su getiren bir sahabiye, dudaklarında tebessüm, artık Resulullah'ı doyasıya göreceğim dediği söylenir. İşte böylesine bir hikayenin de parçası oldu bu ayet ve bu ayeti Resulullah Vahşi'ye göndermişti. İmana erişeceği zaman. Hatta bu ayetten önce Furkan suresinin 70. ayetini göndermiş. İman edip salih amel işleyenlere karşılığının verileceğini söyleyen Furkan 70. ayete karşılık Vahşi, ben ne daha önce iman ettim ne de salih amellerim var. Aksine benim cinayetlerim var. günahlarım var. Beni Allah affeder mi diye tereddüt geçirdiğinde Resulullah bu ayeti yazıp göndermişti. Bir rivayette. Bir rivayette Resulullah değil de Hazreti Ömer yazıp göndermişti. Bir başka rivayette Hazreti Ömer Vahşi'ye değil de daha başkalarına göndermişti diye rivayetler farklı farklı. وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ Azap gelip sizi bulmazdan önce Rabbinize yönelin ve sonra ona tüm varlığınızla teslim olun. Azap gelmeden önce, yani Firavun imanıyla iman etmeye kalkmayın. Yes halinde iman Firavun imanı olarak adlandırılır. Onun için de azap gelmeden önce iman edinden kasıt, azabı görünce iman edip firavunlaşmayın. Bu iman sahih iman olmaz. Köşeye sıkışınca eyvallah demeyin. Onun için de firavun imanıyla iman etmek istemiyorsanız azap gelmeden önce iman edin ki imanınız sahih olsun. Yeis halinde iman olmasın. Çünkü iman gönüllülük işidir. Köşeye sıkıştırıp ensesine silah dayayarak alınacak bir iman sözü iman olmaz. İman bir irade işidir. Hür iradeyle teslim olma işidir. Onun için müminin en büyük özelliği özgürlüktür, hürriyettir. Hürriyet imanın zeminidir. Hürriyet olmadan iman da olmaz. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sonra kimse size yardım edemez. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Ve bu azap siz farkında değilken ansızın gelip çatmadan önce Rabbiniz tarafından siz insanlara indirilmiş olan en mütekamil vahye uyun. Burada vettebi'u ahsene ma unzile ileykum demesi, ibaresi size indirilenin en güzeline uyun. En mütekamil olanına uyun ibaresi iki şeye delalet eder. Bir, Kur'an vahyinin diğer tüm vahiyler içerisinde yer alan bir vahiy oluşuna, ikincisi ve daha önemlisi, Kur'an vahyinin tüm vahiylerin zirvesi, mütekamil şekli oluşuna delalet eder. Ki zaten Kur'an da bunu ayrıca verir. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا İşte bugün artık size dininizi ikmal ettim. Buradaki kullanılan kelime. وَاتَّبَعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ Azap gelmeden önce size indirilenin en güzeline iman edin. Burada dininizi ikmal ettim diyor. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Ve nimetimi size itmam ettim. Dininizi kemale ulaştırdım. Hem cevher hem araz olarak, hem öz hem biçim olarak dininizi ikmal ettim. Fakat nimetimi öz olarak tamamlamış olsam da henüz tamamını bitirmedim ve bir kısmını kıyamete kadar tamamlamak üzere sizin ellerinizle tamamlamak üzere sizin de dini tamamlamada bir payınız olsun diye size bıraktım. Bu manaya gelir. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ve din olarak sizden sadece İslam'a razı oldum. Yani İslam'dan başka bir dinle gelmeyin. Bunun anlamı şu, teslimiyet benim razı olduğum tek dinin adıdır. Ve tüm insanlık boyunca bu dinin ismi böyle olmuştur. Her peygamber teslimiyet dininin peygamberidir. En tekule nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi cenbillahi ve in kuntu leminessâhirîn. Ki hiç kimse Allah'a karşı yabancılaştığım ve gerçeği alay konusu yaptığım için vay benim halime demesin. İnsanın Allah'a yabancılaşması, kendini kaybetmesi, kendini kaybeden neyi kazanır ki? İnsana büyük yatırım yaptı Allah, düşünün. Kendinizden pay biçin. Siz bir yere büyük bir yatırım yapsanız, gözünüz ve gönlünüz orada olmaz mı? Rabbimiz insana büyük yatırım yaptı çünkü şaheserdi. Büyük yatırım yaptığı insandan elbette büyük bir kulluk bekledi. İnsanın Rabbimize kulluk edeceği yerde ihanet etmesi, işte Rabbimizi böylesine büyük üzer desek caiz olur mu bilmiyorum. Ev tekule lev ennallâhe hedâni lekuntu minel muttakîn. Veya eğer Allah beni doğru yola iletseydi, elbet ben de sorumlu davrananlar arasında olurdum demesin diye. Tıpkı lev şâallâhu mâ eşrakna diyen, yani eğer Allah dileseydi biz putlara tapmazdık diyen o tırnak içinde uyanık müşrikler gibi. Yani Allah'a iftira. Allah beni doğru yola iletseydi ben de sorumlu davranır, takvalı hareket ederdim demek tam da böyle bir tavır sergilemektir. İradeyi yok saymak Allah'a iftiradır. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Ya da azabı gördüğü zaman keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyiler arasında yer alsam demesin diye. Evet, bu da tabii iş işten geçtikten sonra sergilenen bir pişmanlık, sahte pişmanlık gösterisi. Eğer gerçekten pişman olacak idiyse, pişman olmanın yarar vereceği bir anda pişman olmalıydı. Bela kad ca'etke ayati fekezzebte biha ve istekberte ve kunte minel kafirin. Allah onlara şöyle diyecek. Tam aksine, sana ayetlerim gelmişti ey insanoğlu. Sen onları yalanlamış, küstahça büyüklenmiş ve hakkı, hakikati inkar edenlerden olmuştun. Ve yevmel kıyameti terallezine kezebu alallahi vucuhuhum musvedde. Ve kıyamet günü Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzünün kapkara kesildiğini göreceksin. Eleyse fi cehenneme mefven lil mutekebbirin. Hiç mütekebbirler için küstahça böbürlenenler, Allah'a karşı ben sana muhtaç değilim havasına giren ve yalan söyleyenler için cehennemde yer bulunmaz mı? Böylelerine cehennemde yer çok diyor. Yani şunu söylüyor. Böyle birinin cennette olmasına hangi doğru ve dürüst insanın gönlü razı olur? Düşünün, her şeyini muhtaç olduğu Allah'a karşı hiçbir şeyi sana muhtaç değilim havasına girmiş. Düşünün, her şeyi ondan almış ama ondan aldığı her şeyi kirletmiş ve emanete ihanet etmiş. Öbür tarafta ise emanete sadakat göstermek uğruna bir ömrü ölçülü yaşamış, tir tir titremiş, haram diye elini uzatmamış yasaklara, kırmızı çizgileri aşarım diye sarı çizgilere bile yanaşmamış, tampon bölgelerde bile gezmemiş, canı bir şey istediyse ey canım onu cennete sakla demiş. Eğer nefsi kendisini dürtmüş ve yap yap demişse, ey nefsim Allah'ın emri senin emrinden üstündür demiş. Eğer içinden gelmiş ve hatta keyif, zevk, oyun, oynaş, eğlence olacak işlerde bile, ey nefsim, ömür kısa, yük ağır, yol uzun, vakit dar, azık kıt, hesap çetin. Dolayısıyla sen şu emanete ihanet etmeden sahibine tertemiz ulaştırmak için şu kısa ömrü doğru değerlendir deyip mübahları bile işlememiş. Böyle biriyle varlığını har vurup harman savurmuş. Önüne gelene gücünün yettiğine tecavüz etmiş. Hak ve hukuk gözetmemiş. Her türlü kırmızı çizgiyi çiğnemekten zevk almış. Her çizgiyi çiğnerken onun bunun hakkını gasp etmiş ve tecavüz etmiş. Ve dolayısıyla ömrüne ihanet etmiş insanı aynı yere koyarsa, o zaman doğru ve yanlış, iyi ve kötünün arasındaki ayrım kalır. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ Ve kıyamet günü Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzünün kapkara kesildiğini göreceksin. اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ Hiç küstahça böbürlenenler için cehennemde yer bulunmaz mı? وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ Allah sorumluluklarını yerine getirenleri bu alandaki başarıları sebebiyle kurtaracak. لَا يَمَسُّهُمُ السُّٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kötülük ve hüzün de onların semtine asla uğramayacaktır. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ diyordu ki ya Fatır suresinde Kur'an. Her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibi bir haberi sana kim verebilir? Bu ayetler sadece Allah'ın bize vereceği haberdir. Başka hiç kimse bu dünyadan, yani görmediğimiz bu büyük dünyadan bize doğru haber taşıyamaz. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah her şeyi yaratandır ve o her şeyin üzerindeki tek otoritedir. Ondan bağımsız bir varlık alanı yok ki. Suç işlemeyi aklına koyanlar hukuksuz bir dünya talep ederler. Ahireti inkarın ve küfrün psikanalizi budur işte. Eğer siz ömrünüzün hesabını vermek istemiyorsanız, Allahsız bir dünya tasavvur edersiniz. Dolayısıyla da Allah'a ait olmayan bir alan tasavvuru gibi bir küfre saparsınız. Tabii Allah'a ait olmayan bir alan olmadığı için de her kafir kendi kendisini aldatandır. lehu makalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. Vellezine keferu bi ayatillahi ulaike humul hasirun. Ve Allah'ın ayetlerini ısrarla inkar edenlere gelince asıl kaybedenler işte onlardır. Kul efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilun. De ki, ey cahiller, yani ey kendini bilmezler, ey haddini bilmezler güruhu, Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi öneriyorsunuz? Yani zımnen şu söyleniyor. Bana kula kul olmamı öneriyorsunuz, teklif ediyorsunuz. Kula ya da nefsine kul olanların kula kul olmayı yasaklayan İslam'a düşmanlıkları anlaşılabilir bir şey. Aslında Allah'a, vahye, Kur'an'a, İslam'a düşman olanların düşmanlığının altını kazıyın. Oradan ya kulları kendisine kul etme arzusu ya da kula kul olma gerçeği çıkar. Yani bu ikisi de tabii ki sapıklığın temelidir. Kulu kendisine kul etmek ya da kula kul olmak. Allah'a kul olmayanların mecburen gireceği iki yoldur. Daha çok ikisine birden girerler. Kulları kendisine kul edenler daha başka efendilerin, hiç olmazsa nefislerinin kulu olurlar. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Doğrusu sana ve senden öncekilere, insanoğluna iletilmek üzere şöyle vahyetmişti, vahyedilmişti. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Ey insan, eğer Allah'a ait sıfatları, yalnız Allah'a ait vasıfları başkalarına yakıştırırsan, kesinlikle yapıp ettiklerin boşa gidecek, üstelik büsbütün kaybeden sen olacaksın. Her tür şirk bu ayetin kapsamına girer. Küçüğü ya da. Yani insanı nesneleştiren şirkin tamamıyla İnsanın aleyhine olduğu, Allah'ın değil insanın zarar gördüğü dile getiriliyor. Şirk nesnesini ise özneleştirir. Şirk, Allah'a ait bir niteliği Allah'tan başka bir varlığa yakıştırmak. Yani mükemmelliği Allah'tan başkasına birine yakıştırmak. Bu nedir? Her şirk, şirk koşanı nesne yapar. Çünkü şirk koştuğu onun öznesi olmuştur. Bu da insanın kendi eliyle iç enerjisini tüketmesi, iç enerjisini yok etmesi anlamına gelir. Düşünsenize, bir taşa Allah'a ait bir niteliği yakıştırın, siz taşın kulu haline geliyorsunuz. Taş sizin özneniz, artık pasif sizsiniz, aktif o. O sizi yönlendirmeye başlıyor. Bunun anlamı ne? Bunun açık anlamı şu. Sen kendini öz ellerine beş paralık ediyorsun. Sen kendini taştan daha adileştiriyorsun. Sen kendine böyle kıymaya hakkın var mı? Allah'ın eşref olarak, en şerefli olarak yarattığı bir varlık olan sen insan, nasıl kendini kendi ellerinle böyle soysuzlaştırırsın? Bunun cezası olmasın mı? Bunun zararı kime? İşte budur. Belillâhe fa'bud ve kum mineşşâkirîn. Asla böyle yapma. Sen yalnız Allah'a kulluk et ve ona şükredenlerden ol. ey insan. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Nitekim onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Ne müthiş bir ifade. Allah'ı hakkıyla takdir etmek. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِ Nitekim, evet, bütün yeryüzü kıyamet günü onun için bir avuçluk bir şeydir. Gökler ise onun kudret eliyle dürülmüştür. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Yüceler yücesi olan o, onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın ve mutlak bir varlıktır. Evet, bu ayet ne diyor? Allah'ı hakkıyla takdir edememek ne demek? Ve hemen arkasından gelen gökler ve bütün yeryüzü, kıyamet günü onun elinde bir avuçluk bir şey. Yani bir avuçluk. Göklerse onun kudret eliyle dürülmüş. Bu ne demek? Onu hakkıyla takdir etmenin hemen arkasında böyle bir ibarenin gelmesi gerçekten manidar. Allah'ı hakkıyla takdir etmek, insanın kendi aczini bilmesidir. İnsan Allah karşısında acziyetini bilirse, Allah'ın büyüklüğünü ancak öyle takdir eder. Yoksa, mutlak varlığın, sonsuz bir varlığı sonlu insan zihni kavrayamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Mutlak, sonsuzu sonlu kavrayamayacağına, özü itibarıyla, zatı itibarıyla idrak edemeyeceğine göre insanın Allah'ı bilmesi kendisini bilmesiyle mümkün. Yani kendi sınırlılığını bilen Allah'ın sınırsızlığını bilir. Onun için men arafa nefse fekad arafa rabbe dünyanın en kadim hikmetlerinden biridir. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendi haddini bilen Rabbinin sonsuzluğunu bilir. Kendi küçüklüğünü bilen Rabbinin büyüklüğünü bilir. Kendi acziyetini bilen Rabbinin kerem ve lütfunu bilir. Tabii bu insan Allah ilişkisindeki boyut. Bir de insan-eşya ilişkisindeki boyut var ki kendini bilmek, değerini bilmektir. Kıymetini bilmektir. Eğer insan Allah karşısındaki küçüklüğünü bilirse ona kul olur, eşyaya kul olmayacağı için de eşya karşısındaki değerini bilir. Yüceliğini bilir, yüksekliğini bilir, şeref ve onurunu bilir. Kula kul olmaz. Bu ayet mecaza ya da hakikate atıfla yapılan tüm yorumların ötesinde. Yani onların hepsini bir tarafa çıkalım. Yaratıcı kudretin azamet ve heybeti, yaratılmışların ise aciz ve yetersizliğinin en mükemmel, en edebi ifadesidir. Öyle diyor ya şair, büyüksün ilahi, büyüksün büyük. Büyüklük yanında kalır çok küçük. Büyüklük adına ne söylesek acaba Allah için? Kelimelerin tükendiği yerdir o. Ziya Paşa'nın dediği gibi, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Yani akıl terazisi bu ağırlığı kaldırmaz diyor. Onun için Allah'ın zatını insan idrak edemez. Ancak onu sıfatlarıyla algılayabilir. Yarattıklarıyla algılayabilir. Bütün bir alemi ona işaret bilir, ayet bilir, öyle algılayabilir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üflenecek. Aslında mazi fiil, yani geçmiş zaman gibi kullanılmış, sura üflendi. Fakat kıyametle ilgili tüm ayetlerde hemen hemen tamamında geçmiş zaman kipi kullanılır ki o hadisenin mutlaka gerçekleştiğine delalet eder bu. Onun için de gelecek zaman şeklinde Türkçeleştirmemizde bir sakınca yok. Ya da ve nufiha fissuver diye de okuyan olmuş. Katade böyle okumuş ilk otoritelerimizden. Buna göre mana şöyle olur. Suretlere ruh üflendiğinde, yani cansız suretler canlandırıldığında, can verildiğinde. فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunan herkes dehşetten çarpılmışçasına düşüp bayılacaktır. Son saatin dehşetinden korunanlar, burada istisna tutulmuş illa men şaallah. Yani sadece onlar dışında göklerde ve yerde bulunan herkes son saatin dehşetinden çarpılmışçasına düşüp yıkılacaklar. Bazılarının ödleri kopacak. Sanki bazıları çıldırmış gibi olacak. Bazıları gerçekten gidecekler. Bazıları bayılacaklar. Yani burada böyle bir dehşet sahnesi, son saat sahnesi ele alınıyor. Büyük bir dehşet karşısında nutku tutulmayı ifade ediyor ayet adeta. Kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram. O gün herkes ama herkes fani olacak. Sadece baki kalacak olan Rabbinin zatıdır diyor ya. Evet, bu çerçevede algılamak lazım. Allah'ın Kahhar isminin tecellisi adeta bu ayette anlatılan. Bu surenin başka ayetlerinde de göndermeler var bu hadiseye. ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Sonra sura bir daha üflenecek. İşte o zaman onlar yerlerinden doğrulup gerçeği görecekler. Bu da kıyametin, yani yeniden kalkışın suru. Peygamberimiz sura üç kere üfleneceğine dair bir hadis-i şerif var. Biri bütün canlıların, insanların ve bütün bilinçli varlıkların öldü, yere serildi, yok oldu. İkinci sur, işte ona son saat diyoruz birincisine. İkinci sur, bütün varlıkların dirildiği, hesaba çekildi. Hesaba çekilmek için dirildi. Üçüncü sur ise bütün varlıkların hesap sonucunda yerlerine yerleşti. Herkesin akıbetini buldu şeklinde izah edilmiş. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha ve yer Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Bu yer yeryüzü şeklinde de anlaşılabilir. Bu yerden başka bir yer, yani ahiretin, daha doğrusu hesap gününün üzerinde dizayn edileceği, mahşerin, hesabın görüleceği bizim bilmediğimiz bambaşka bir boyut olarak da anlaşılabilir ki Razi birinci şekilde, ikinci şekilde anlamış, bambaşka bir yer. Yani yerler o gün başka yerlere döndürülecek ayetine dayanarak, ama daha başka müfessirler de bu yeryüzü yeniden dizayn edilecek ve mahkeme burada görülecek şeklinde anlamışlar. Varlık var olur, ışığını, enerjisini Allah'tan alır. Burada da o var. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. Rabbinin nuruyla yer aydınlanacak. Evet. Allahu nuru semavati vel ard diyordu ya Nur suresinin 35. ayeti. Allah göklerin ve yerin ışığı, aslında enerjisi. Yani gökler ve yer hayatiyetini, varlık sebebini ondan alır. Onun için hayat ışığı odur. Kimse karanlığa sığınamayacak anlamı da var aslında burada. O gün mahkeme yeri öyle aydınlatılacak ki kimse bir sütrenin, bir ağacın, bir duvarın arkasına kaçıp da gizlenemeyecek. ve vudi'al kitab, tutulan hesaplar ortaya konulacak. Ve ci'e bin nebiyyine ve şuhada, peygamberler ve diğer tüm şahitler huzura getirilecek. Ve kudiye beynehum bil hakkı ve hum la yuzlemun. Onlar arasında adaletle hükmedilecek ve kendileri asla zulme uğramayacaklar. İlahi mahkemede hesap görülecek. Bu ayet o hesaba ilişkin. İkra kitabek. Oku sicilini. Oku senin için tutulan bu defteri. Daha doğrusu hayat filmini seyret. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasibâ. Hesap görücü olarak bugün sana sen yetersin. Yani başka bir muhasip arama. Hiç kimseye gerek yok. Sen senin hesabını göreceksin. Nebiler ve diğer şehitler, şahitler huzura getirilecek. Yani peygamberler ve risalet emanetine onların izini sürerek sahip çıkanlar şahit olacaklar. Peygamberlerin mesajını insanlığa ulaştıran her insan da onlarla birlikte anılıyor ayette. Çok ilginç ve vurgu yapılması gereken bir nokta. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ Herkese tüm yaptıklarının karşılığı eksiksiz olarak verilecek. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ Nasıl olsa onların yaptığı her şeyi o bilmektedir. Yani Allah onların yaptığı her şeyi bilmektedir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zerre kadar bir hayır yapmışsa onu görecek. Yani atlanmayacak. Hiçbir şeyin üstü örtülmeyecek. Görecek. Ama Allah rahmetiyle muamele edecek. Zerre kadar da bir şer yapmışsa onu da görecek. Ama Allah merhametiyle muamele edecek. O ayrı. Fakat hiçbir şey atlanmayacak. Atlatamayacaksınız onu diyordu ya, Allah'ı atlatamayacak insan oldu. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Küfürde direnenler ise gruplar halinde cehenneme yollanacaklar. Cehennem. Allah'ın insana olan sevgi, yatırım ve ilgisinin büyüklüğünün tersinden ifadesi. Allah tarafından terk edildiğini anlayan ruhun içine düştüğü bir bin yangından beter bir yangın. Yürek ateş. Sırtını Hakk'a dönen yüzünü cehenneme döner. Onun için cehennem Allah'ın insanı terk ettiği durumdur. Allah tarafından terk edilmiş insanın kendisi bizzat cehennem. Hatta iza ca'uha futihat abwabuha Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Ve qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna aleikum ayati rabbikum ve yunzirunkum liqa'a yawmikum hadha Ve oranın muhafızları onlara size aranızdan Rabbinizin ayetlerini ulaştıran ve sizi hesap vereceğiniz bugüne karşı uyaran elçiler gelmedi mi diye soracaklar. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين Onlar hayır elbette geldi diyecekler. Ne var ki kafirler hakkındaki azap hükmü o zaman kesinleşmiş olacak. Yani iş işten geçtiği için hiçbir şeye yaramıyor. قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Onlara denilecek ki, içinde yerleşip kalmak üzere cehennem kapılarından girin. فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Sahi, mütekebbirler, küstahça böbürlenenler için ne berbat bir yerdir orası. Mütekebbir'in, mütekebbir, tekebbür, kibir, küstahlık, küfrün Allah cihetinden okunuşu dostlar. küstahlık ve kendine yetme sahte duygusu. Kendine ait hiçbir şeyi olmayıp sahip olduğu her şey ilahi bir emanet olan insanın Allah'a muhtaç olmadığını sanması, işte tekebbür bu. Ne büyük ihanet tekebbür. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rablerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar ise gruplar halinde cennete yollanacaklar. Cennete. Güzelliğin üretildiği merkez olan cennete. Tekamülün son halkası olan cennete. İnsanın yücelip yücelip de mükemmele ulaştığı mükemmel mekana. Hatta izâ câûhâ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ Oraya vardıklarında cennetin kapıları açılıp da oranın muhafızları kendilerine selam olsun size selam olsun, hoş safa geldiniz siz. Safa geldiniz. Haydi buyurun yerleşip kalmak üzere cennete girin diyecekler. Böyle karşılayacaklar. Yani karşılayanları melekler olacak. Onları tebrik edecekler. Cennet sadakatin ödülü. Sadakatin bedeli değil, ödülü. Güzelliğin üretildiği merkez demiştim ya. İnsanın kemale yürüyüşünün mükemmel son durağı. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ diyordu ya Kur'an Secde Suresinin 17. ayetinde. Hiç kimse, ama hiç kimse cennette kendisini nasıl göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini hayal dahi edemez. İşte bu. Söylenecek tek söz var. Cennet hakkında. O da bu. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ Onlar da şöyle mukabele edecekler kendilerini karşılayan ve tebrik eden meleklere. Bize olan vaadini gerçekleştiren, bizi bu uçsuz bucaksız mekana varis kılan ve bizi cennette dilediğimiz yere yerleştirecek olan Allah'a sonsuzca hamdolsun. فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ İşte çalışıp çabalayanların ödülü böyle güzeldir. Gözün aydın olduğu andır bu an. Mutluluğun ete kemiğe büründüğü andır bu an. Her bir hücrenin sevinçten ağladığı andır bu. Sevincin yüzleri ayın 14'üne çevirdiği andır bu. Meleklerin bile insanoğluna gıpta ve imrenerek baktığı andır bu. Onun içindir ki وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Sen meleklerin o gün Allah'ın hükümranlık makamının etrafında halkalanıp hamd ile Rablerinin sonsuz yüceliğini dile getirdiklerini görürsün. İnsanoğluna verilen ödül meleklerin dahi gözünü kamaştıracak ve bu manzara karşısında cuşu huruşa gelip o gün işte Allah'a hamd edecekler. İnsanoğluna olan bu büyük lütfundan dolayı. Ve kudiye beynehum bil hakkı ve kîlel hamdu lillahi rabbil alemin. Ki herkes hakkında adaletle hüküm verilmektedir o gün. Ve şöyle denilmektedir. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. İnsanı yaratan, onu donatan, onu seven ve sevgisini cennetle ödüllendiren Allah'a biz de sonsuzca hamd ediyoruz. Ve bir hamdi de bize bu vahyi gönderip bizi muhatap aldığı ve bizi bu vahiyle inşa edilecekler arasında kıldığı için ona sonsuzca hamd ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.